تو عمرے کا معنی زیارت ہوتا ہے اور حج کا معنی قصد ہوتا ہے، لغوی معنی یہ ہے. اور فرمایا اللہ کے لیے، ہر عبادت ہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. حج عمرے کی خصوصیت نہیں ہے، نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اور صدقہ خیرات بھی. یہ للہ کہنے کا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ حج اور عمرہ کیونکہ یہ بڑی عبادتیں ہیں، جلی عبادتیں ہیں، تو ان میں تفاخر نہیں آنا چاہیے. تفاخر بہت ہوتا ہے چیزوں میں، چنانچہ لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو بڑے دھوم دھام کے ساتھ، بعض جگہ تو بینڈ باجے کے ساتھ نکلتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ ہار وغیرہ ڈالنے اور بڑا تشہیر کرنا اور جلوس نکالنا. واپسی میں بھی ایسا قصہ ہوتا ہے، اگر کوئی اور دوسرا ہار ڈالنے والا نہیں ہوتا تو خود اپنے جیب میں ہار رکھتے ہیں اور پھر اس کو یاد سوتے سوتے وقت اپنے گلے میں ڈال لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ حج کرتا ہے. تو اس چیز کی ممانعت للہ، تفاخر وغیرہ نہیں آنا چاہیے، تشہیر نہیں ہونی چاہیے. جو عبادت ہے تو اس میں خالص اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے اور انسان کو نجات نصیب ہو اور فریضہ اسلام ادا ہو اور انسان کا اخلاق درست ہو. تفاخر وغیرہ میں تو اخلاق اور بگڑ جائے گا انسان. فرمایا فین اخسر تم، پھر اگر تم روک دیے گے، حج اور عمرے کا احرام باندھا ہے، راستے میں رکاوٹ آ گئی، اس کو احسار کہتے ہیں. یہ احسار میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے. آپ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک احسار صرف دشمن کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے روک دیا، دشمن نے روک دیا، باقی کسی وجہ سے وہ احسار کو نہیں مانتے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حناف کا ہمارا مسئلہ یہ ہے، دشمن کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے، ان تمام وجوہات سے احسار ہو سکتا ہے. حادثہ ہو گیا، راستے میں ٹانگ ٹوٹ گئی، احسار ہو جائے گا، رک جائے گا، وہ آگے نہیں جا سکتا، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بیماری ایسی لائق ہوگی کہ وہ اب جا نہیں سکتا، اور کوئی اور ایسی بات واقعہ ہوگی، کسی درندے کی وجہ سے راستہ ہی پر قتل ہو گیا، جا نہیں سکتا، یا دشمن کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو جائے، ان سب وجوہات سے احسار ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اگر روک دیے جاؤ تو پھر اب یہ عمرے والا یا حج والا تو آگے جا نہیں سکتا، اب اس کے ذمے یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ جو میسر ہو قربانی، جس کا ادنا فرض ایک بکری یا گائے یا اونٹ وغیرہ جس کی قربانی جو میسر ہو وہ قربانی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو فرما دیں گے کہ وہاں ہی ذبح کر دے، احرام سے نکل جائے. امام ابو حنیفہ فرمائیں گے نہیں، کسی آدمی کے ہاتھ وہ قربانی بھیجے اور اس سے وقت طے کرے کہ اس کو لے جا کر حرم کے حدود میں اس قربانی کو فلا دن ذبح کر دیں، اور ادھر اس کو پھر تیقن ہو جائے، اس دن ظن غالب ہو جائے کہ ہاں آج اس نے قربانی ذبح کر دی ہوگی، تو پھر احرام سے باہر نکلے، ویسے نہیں نکل سکتا. الفاظ بھی ایسا ہی ہے، ولا تحلقوا رؤوسکم، اب قربانی جس کے ہاتھ بھیجی ہے فوراً تم احرام نہیں کھول سکتے، سر نہ مڈاؤ، احرام کو مت کھولو یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنے ٹھکانے تک، ٹھکانہ اس کا حرم ہے. ثم محلها الى البيت العتيق، یہ جو حدی ہوتی ہے اس کا محل بیت عتیق ہے، یعنی حرم مراد ہے، حرم شریف کے اندر. تو امام شافعی رحمہ اللہ اور بعض دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو جب روک دیا گیا تھا حدیبیہ کے مقام میں، انہوں نے وہیں ذبح کر دیا، حدیبیہ جدے والے راستے سے شمیسا مقام جو آج کل کہلاتا ہے، نام بدل گیا ہے، وہاں کنواں تھا اس کو اس وقت حدیبیہ کہتے تھے، آج کل شمیسا کہتے ہیں. یہ مسجد حرام سے 22 کلومیٹر کی مسافت پر ہے، یہ جدے کے راستے پر، اور وہاں پر ہی بڑے بڑے دو وہ پلر کھڑے ہیں جو حرم کی حدود کو بتلاتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور نے اور صحابہ نے حرم کی حدود میں ہی قربانی ذبح کی، یہ دلیل نہیں ہو سکتی. وہ تو حرم کے حدود وہاں سے شروع ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ حرم کے حدود میں قربانی ذبح کی اور پھر وہاں سے واپس کریں گے. تو محل سے مراد اس کا ٹھکانہ حرم ہے. یہ ہو گیا احسار کا مسئلہ، احرام اگر عمرے کا باندھ کر نکلا ہے یا حج کا اور درمیان، اس وقت نکل جائے گا بعد میں پھر قضا کرے گا، جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے قضا کیا. حج کا بھی قضا کرنا ضروری ہے، عمرے کا بھی قضا کرنا ضروری ہے احرام کے باندھنے کے بعد. مسئلہ احسار کا بھی بیان کر دیا. اب یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد آدمی پابند ہوتا ہے بہت سی باتوں کا، احرام کے خلاف باتیں کرنی درست نہیں ہوتی، بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، سلا ہوا لباس مرد نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں استعمال کر سکتا، یہ ساری پابندیاں ہیں احرام چاہے حج کا ہو یا عمرے کا ہو. لیکن اگر ایسا واقعہ ہو، احرام باندھا ہوا ہے لیکن کوئی بیماری لائق ہو گئی ہے یا تکلیف لائق ہو گئی ہے، اب احرام کے خلاف اس کو کام کرنا پڑا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کا حل بتلایا. تو من کان منکم مریض، جو بیمار ہو، بیماری لائق ہوگی، اب احرام کے خلاف اس کو بات کرنی پڑتی ہے، یا سر میں تکلیف ہے، جیسا کہ حضرت کعب ابن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے احرام باندھا ہوا تھا، یوں اتنی کثرت سے تھی کہ سر سے گرتی تھی نیچے، اب وہ ہانڈی جلا رہے تھے، پکا رہے تھے اور آگ پھونک رہے تھے اور جوئیں گر رہی تھی. حضور کا گزر ہوا، فرمایا یہ تمہارے سر کے جانور تمہیں بڑے ستاتے ہیں. عرض کیا حضور بہت ستاتے ہیں، کیا کریں، احرام باندھا. تو حکم ہوا کہ اگر ایسی بات ہو، سر میں تکلیف ہو، بیماری ہو اور احرام کے خلاف اب بات کرنی ہے، مثلا سر مڈانا ہے، تو پھر ان تین شکلوں میں فدیہ دینا پڑتا ہے. اس کی تین شکلیں بتلائے، فدیہ دے دے، اور اس کو دم کہتے ہیں، یہ دم دینا پڑتا ہے، سر مڈا دیا مثلا، تو اب فدیہ دینا ضروری ہو گیا. تو ایسی بات کر لے اور فدیہ دے دے، اس کا حج اور عمرہ ہو جائے گا، اور اس دم دینے سے اور فدیہ دینے سے اس کی تلافی ہو جائے گی. فدیہ یا روزے کی شکل میں ہے، یا صدقے کی شکل میں، یا قربانی کی شکل میں، ان تینوں شکلوں میں جس شکل میں. روزے تین ہیں اور صدقہ جو ہے وہ نصف سا ایک مسکین، اور قربانی جس کا ذمہ ایک بکری ہوتی ہے، جون سی بھی صورت ہو اس کو اختیار کر لینی چاہیے. یہ مسئلہ ہے احرام کے خلاف بات کرنے سے. اگر احرام کے خلاف بات کی، مثلا سر مڈانا جائز نہیں تھا، سر مڈا دیا جوں کے عارضے کی وجہ سے، تو دم لینا پڑے گا. خوشبو اگر استعمال کر لی آدمی نے آمدن، تو اس کا بھی یہی حکم ہو. اب ایک اور مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ امن کی حالت ہے اور ایک سفر میں، ایک ہی سال ایک ہی سفر میں ایک آدمی حج بھی کرتا ہے اور عمرہ بھی کرتا ہے، تو اس میں بعض احکام پیدا ہوتے ہیں. ایک ہی سفر ہے، اس میں حج بھی ادا کرتا ہے، عمرہ بھی ادا کرتا ہے، دونوں چیزیں ایک ہی سفر میں ادا کر لیتا ہے، کیونکہ حج اور عمرے کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، یا تو صرف حج کا احرام باندھ کر میقات سے جائے اس کو افراد کہتے ہیں، مفرد حج. یا پھر تمتو ہے، عام طور پر تمتو کیا جاتا ہے میقات سے عمرے کا احرام باندھا، پہلے عمرہ کیا پھر احرام کھول دیا اور پھر حج کے دنوں میں احرام حج کا باندھ کر حج ادا کر، یہ تمتو ہو گیا. اس میں زیادہ آسانی ہوتی ہے، اسی کو لوگ کثرت سے اختیار کرتے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ میقات سے ہی حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھے، اس کو قران کہتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قران ہی کیا تھا، جیسا کہ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ ٹھیک اور صحیح اور بات یہی ہے کہ حضور نے قران کیا تھا، کیونکہ حدیث میں صاف آتا ہے کہ حج اور عمرے کا اکٹھا ہے احرام باندھ کا اکٹھا ہی تلبیہ آپ پڑھتے ہیں، لبیک بحجت و عمرہ، دونوں کا اکٹھا ہے تلبیہ کرتے تھے آپ نے قران کیا تھا. اسی واسطے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قران کو افضل بتلاتے، پھر تمتع پھر افراد. اور عمرہ جو ہے وہ تو ہر وقت جس وقت چاہے احرام باندھ کر جا سکتا ہے. تو اب اگر ایک سفر میں حج کیا اور عمرہ بھی ادا کیا، یعنی تمتع اور قران کیا، تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو آسان ہو قربانی، یہ ایک قربانی دینی پڑتی ہے، دم تمتع اور دم قران، اس کو دم تمتع اور دم قران کہتے ہیں. شافعی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دم جو ہے یہ تلافی ہے، کہ اگر مکمل ہے کہ عمرہ ادا کرتا تو اور بات ہوتی، یا ہے کہ حج ادا کرتا اور بات ہوتی. تو اب اس نے دونوں کو ادا کیا ہے، الگ الگ ادا کیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو کچھ کمی واقعہ ہوئی ہے وہ اس دم سے پوری ہوگی. لہذا یہ جبر نقصان کا دم ہے، اس لیے اس کا حکم عام قربانی کا نہیں ہے. اس واسطے عام قربانی کو خود بھی کھا سکتا آدمی، امیر بھی کھا سکتا، اس کو امام شافعی صاحب کی نزدیک خود نہیں کھا سکتا، سب تصدق ہی کرنا پڑتا. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دم جو ہے یہ دم شکر ہے کہ ایک سفر میں اللہ نے دو نعمتیں عطا فرمائی، سفر ہے کی کیا اور عمرے کی نعمت بھی نصیب ہوگی اور حج کی نعمت بھی نصیب ہوگی، لہذا یہ شکریہ کا دم ہے اور اس کا حکم قربانی جیسا ہے. جیسا قربانی کے گوشت سے خود بھی کھا سکتا ہے، امیر بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی سب، ایسا یہ دم قران سے خود بھی کھا سکتا ہے. البتہ ان کو ذبح کرنا وہاں حرم کے حدود میں ضروری ہے. تو جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کو ملا کر حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں، بس جو میسر ہو قربانی. اور اگر قربانی کی طاقت نہیں ہے یا قربانی ملتی نہیں ہے، جانور بھی ملتی، بالعموم طاقت نہ ہونے کی بات پیدا ہوتی، ایک آدمی خرید نہیں سکتا قربانی، اور اس نے تمتع کیا ہے یا قران کیا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ذمہ 10 روزے رکھنے ہوتے ہیں، 3 روزے حج کے دنوں میں رکھتے ہیں، 7ویں 8ویں 9ویں تاریخ 3 روزے وہاں، اور باقی 7 روزے بعد میں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گھر لوٹ کر پھر رکھتے ہیں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حج سے واپس لوٹ گیا بس وہاں ہی رکھ لے، یا راستے میں رکھ لے، یا جیسا بھی رکھ لے، گھر پہنچ کر رکھ لے، ہر صورت میں اجازت. رجوع سے مراد حج کے احکام سے واپس پلٹنا ہے، گھر پہنچنا مراد نہیں. یہ 10 روزے رکھنے سے اس کی تلافی ہو جائے گی اور اس کا وہ تمتع و قران درست ہوگا. اگر غیر مستطیع ہے قربانی نہیں رہ سکتا، اس کی صورت یہ فرمائے فملم یہ جو فسیام اسلا ستیان. البتہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر حج کے دنوں میں اس نے 3 روزے نہ رکھے تو بعد میں پھر وہ 10 روزے نہیں رکھ سکتا، پھر یہ قطعی طور پر اس کو ہر صورت میں دم ہی دینا پڑتا ہے. یہ مسئلہ ہے. تو فرمایا تین روزے حج کی دنوں تو اس کی صورت یہ ہے کہ ساتویں آٹھویں نویں تاریخ, کیونکہ دسویں تاریخ کو اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے, وہ منع ہے. وہ صرف نویں تاریخ تک تین روزے رکھ لے وہاں, اور باقی پھر بعد میں کیا گھر رکھے یا واپس لوٹ کر, اور سات روزے جب تم واپس لوٹو, یہ دس روزے ہو, اس سے تلافی ہوگی, کنان اور تمتو ٹھیک ہو گیا. اور یہ تمتو اور کنان کرنا اس شخص کے لیے ہے جس کا گھر بار مسجد حرام کے پاس نہ ہو, یعنی آفاقی ہو, وہ اہلی نہ ہو آفاقی ہو. مکے والوں کے لیے تمتو اور کنان کی ضرورت نہیں ہے, وہ نہیں کر سکتے تمتو اور کنان. یہ آفاقیوں کے لیے جو حرم کی حدود سے باہر رہتے ہیں اور باہر سے آتے ہیں, وہ تمتو اور کنان کرتے ہیں. اور مکی شخص کے لیے تو جب چاہے اٹھ کر کے عمرہ کر لے, باہر جائے حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کر عمرہ کر لے, اور حج بھی وہ یہیں سے احرام باندھ کر کے حج کرے. اس واسطے یہ تمتو اور کنان باہر سے آنے والے لوگوں کی, جو ان کو موقع نہیں مل سکتا اور ایک سفر میں وہ عمرہ بھی ادا کر لیتے ہیں اور حج بھی اسی سفر میں ادا ہو جاتا ہے, تو یہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتی, مکے والوں کے لیے نہیں. فرمایا ڈرو اللہ سے کہ اللہ نے جو احکام جس طرح ان کی پابندی ضروری قرار دی ہے اس کو انجام دیتے رہو, اور ڈرتے رہو کہ مخالفت نہ کرنے پاؤ. بڑے بڑے باغی کو نازک احکام آتے ہیں, انسان نظر انداز کر دیتے ہیں. نہیں, اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھے طریقے سے اس بات کو جان لو کہ جو جرم کرے گا, خدا کے قانون کو توڑے گا, تو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بڑا سخت ہے. یہ بھی یاد رکھو, نافرمانی کرو گے تو پکڑ میں آؤ گے, گرفت میں آؤ گے. عبادت رہی اپنی جگہ وہ تو مردود ہو جائے گی, اور علاوہ اس کے لاپرواہی کرو گے سزا کے مستحق بنو. اچھے طریقے سے جان لو کہ خدا تعالیٰ مجرموں کو سزا دینے میں بڑا سخت ہے, لہذا اس کے احکام کی تعمیل کرو صحیح طریقے پر, تاکہ اس کی خوشنودی حاصل ہو اور عذاب سے بچ جاؤ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات, ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج, وما تفعلوا من خير يعلمه الله, وتزودوا فإن خير الزاد التقوى, واتقون يا أولي الألباب, ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الحج أشهر معلومات, حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں. فمن فرض نے لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو, فلا رفث آپس بے حجاب ہونا عورتوں کے پاس جائز نہیں ہے, ولا فسوق اور نہ گناہ کی بات, ولا جدال اور نہ جھگڑا کرنا حج میں. وما تفعلوا من خیر, اور جو کچھ تم کرو بہتری سے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. وتزودوا, اور توشہ بنا لو, بے شک بہتر توشہ تقویٰ ہے. اور ڈرو مجھ سے اے عقل مندو, جیسا علیکم جناح نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ اس بات میں کہ تلاش کرو تم فضل اپنے رب کا. پہلے جہاد کا ذکر بھی ہوا اور حج کا رلا ملا ہوا ذکر ہے, اور پھر احسار کا مسئلہ بیان ہو گیا کہ اگر حج اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد راستے میں بیماری لائق ہو جائے یا دشمن کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ احتار کے مسئلے کا ذکر ہوا اور پھر تمتو اور قران کرنے کا مسئلہ بیان ہوا کہ ایک سفر میں حج اور عمرہ کسی مسلمان کو نصیب ہو جائے یہ خدا تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لہذا اس کو پھر اس سلسلے میں قربانی کرنی پڑے گی، دم دینا پڑے گا، اور اگر دم دینے کی طاقت نہیں ہے تو 10 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ ان نعمتوں کے حاصل کرنے کے سلسلے میں شکریہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وہ حج کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہاں اس رکوع میں کچھ حج کے مختلف احکام اور مسائل ہیں اور کچھ مشرکین کا رد ہے جو انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں حج کے سلسلے میں تحریف پیدا کر دی تھی، بعض احکام میں اور خرابیاں پیدا کر دی تھی، ان کا رد ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، الحج حج کے اشہر، اشہر شہر کی جمع، شہر مہینے کو کہتے ہیں، چند مہینے ہیں معلوم، وہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ وہ مہینے ہیں شوال، رمضان کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے، شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن۔ ویسے سارا مہینہ ہی شمار کر لیا جاتا ہے، ورنہ حج کے احکام تو 10 تاریخ تک پورے ہو جاتے ہیں، تو سارے مہینے کو بھی اس کے اندر ہی شمار کر لیتے ہیں، یہ 3 مہینے سمجھ، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں حج کے بعد احکام بیان فرمائے ہیں کہ حج کے مہینے یہ شوال اور ذیقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، اور ویسے مجازن سارا مہینہ ذوالحجہ کا شمار کر لیا جائے، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حج کا احرام ان ہی مہینوں کے اندر باندھنا چاہیے، ان مہینوں سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھنا چاہیے۔ اب اس کے بارے میں اختلاف ہے فقہاء کرام کا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر ان مہینوں سے پہلے کسی آدمی نے احرام باندھ لیا اور اس احرام سے حج ادا کیا تو حج نہیں ادا ہوگا، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہتر نہیں ہے ان مہینوں سے پہلے احرام باندھنا، مکروہ خیال کرتے ہیں لیکن حج ہو جاتا ہے۔ رجب کے مہینے سے کوئی احرام باندھ لے، ربیع الثانی کے مہینے سے کوئی احرام باندھ لے اور اس احرام کو تھامتا رہے تو حج تو ہو جائے گا، لیکن اس کو مکروہ فرماتے ہیں، مکروہ ہے، کراہیت اس کے اندر آتی ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ حج کے جو مہینے ہیں، شوال جب شروع ہوتا ہے تو پھر حج کا احرام باندھ، حج باطل تو نہیں ہوگا، حج تو ہو جائے گا لیکن کراہیت کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے احرام کے مہینوں کا مطلب، احرام کے مہینے اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے کہ اگر کسی نے لمبا احرام ہی باندھ رہا ہے پھر وہ شوال کے مہینے سے باندھے، پہلے نہ باندھے، اور احرام کو تھامنا بھی چونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی پابندی ہے، چنانچہ احرام باندھنے کے بعد یہ پابندیوں کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے، فمن فرضا، فرض کا معنی یہاں لازم کر لینا، اور لازم کرنا ہوتا ہے نیت کے ساتھ اور احرام باندھنے کے ساتھ، احرام باندھ لیا، نیت کر لی اور تلبیہ پکارنا شروع کر دیا، لبیک اللہم لبیک، اب اس نے اپنے ذمے یہ اس کو لازم قرار دے دیا، یہ تلبیہ بلند کرنا اور نیت کرنا، احرام باندھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آدمی نماز کا تحریمہ کرتا ہے. جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے تب وہ لازم ہو جاتی ہے، نماز کو پورا کرے. ایسا ہی ہے یہاں احرام باندھنا اور تلبیہ پکارنا، اور باطن میں وہ نیت ہوتی ہے حج کی یا عمرے کی. تو فرض کرنے سے مراد ہے لازم کرنا. جس نے لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو اپنے ذمے، یعنی احرام باندھ لیا، اس نے تلبیہ پکارنا شروع کر دیا، نیت کر لی، اب وہ پابند ہو گیا. وہ بہت سی باتوں کا پابند ہے. جو چیزیں پہلے اس کے لیے جائز تھی، مباح تھی، وہ بھی بعض باتیں ممنوع ہو جاتی ہیں، اس حالت میں نہیں کر سکتا، وہ احرام کے منافی. اب جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ احرام باندھنے کے بعد، احرام باندھ لیا پھر بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتا، جیسا روزے کی عادت ہو جاتی ہے، بیوی کے قریب نہیں جا. بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگر بیوی کے قریب چلا گیا، اس نے مباشرت کر لی بیوی کے ساتھ، تو حج باطل ہو جائے. مثلاً عرفات میں ٹھہرنے سے پہلے پہلے احرام باندھنے کے بعد اگر بیوی کے قریب چلا گیا، حج اس کا فسخ ہو جائے اور اس کو آئندہ پھر قضا کرنی پڑے گی، اور ساتھ دم بھی دینا پڑے گا، دم بڑا دینا پڑے گا، ایک گائے یا ایک اونٹ، یہ تاوان بھی دینا پڑے گا کہ اس نے بے حرمتی کا کام کیا، اور حج بھی اس کا فاسد ہو جائے گا. تو بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، مرد سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، موزہ نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، عورت بھی خوشبو نہیں لگا سکتی، عورت سلا ہوا لباس پہن سکتی، مرد سر کو ڈھانپ نہیں سکتا احرام کی حالت میں، سر کھلا رکھا جائے. عورت سر کو ڈھانپ سکتی ہے، البتہ چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی. عورت کا احرام چہرے میں ہوتا ہے، چہرہ اس کا کھلا رہے، کپڑا نہ لگے اس کے ساتھ. تو اکثر عورتیں جو حجاب کرتی ہیں، وہ پھر یہاں کوئی لگا کر نقاب سا کھڑا کر کے لکڑی کا اس پر ڈالتی ہیں تاکہ چہرے کے ساتھ نہ لگے، اور شکار نہیں کر سکتا، بری شکار. حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جب تک احرام کی حالت میں وہ بری شکار حرام ہے تمہارے، شکار نہیں کر سکتا، نہ ذبح کر سکتا ہے. شکار کو ذبح کرے گا مردار ہوگا، اس کو دوسرا آدمی بھی نہیں کھا سکتا. اور یہ چیزیں ممنوع ہیں بحالت احرام. اور اللہ تعالی نے فرمایا فلا رفسا، جب احرام لازم کر لیا ان مہینوں کے اندر، تو رفس کا نہیں ہے، رفس نہیں ہے. رفس کا معنی، رفس کا لفظ عام ہے، یہ بے حجابی، عام معمولی بے حجابی سے لے کر مباشرت اور جماع تک اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اسے بوس و کنار کرنا یا زبان سے شہوانی باتیں کرنی، یہ سب رفس ہے، اور مباشرت بھی اس کے اندر داخل ہے. یہ لفظ عام ہے کہ زبان کے بے حجابی کی بات سے لے کر جمع تک اس کا اطلاق ہوتا ہے، یہ نہیں ہے اس حالت کے اندر. اب بعض حیثیتیں تو ایسی ہیں کہ کسی اجنبی عورت کے ساتھ یہ چیز تو پہلے بھی حرام ہے، نہیں کر سکتا، اس حالت میں اور مزید شدید حرام ہو جاتی ہے. اپنی عورت کے ساتھ بے حجابی کی باتیں جائز تھی، زبانی بھی جائز تھی، عملاً بھی جائز تھی، مباشرت بھی جائز تھی، وہ بھی اس حالت کے اندر ممنوع ہو گئی. اور بے حجاب ہونا جائز نہیں ہے عورت کے پاس، اور نہ فسق کی بات، خصوص فسق اطاعت سے باہر نکلنا، نافرمانی کی بات تو پہلے بھی ناجائز ہے لیکن اس حالت میں اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے، جیسا کہ حرم کے اندر گناہ کرنا زیادہ باعث گناہ ہے، حرمت کے مہینوں میں گناہ کرنا زیادہ باعث وبال ہے، احرام کی حالت میں گناہ کرنا زیادہ باعث وبال ہے. گناہ تو ویسے بھی حرام ہے لیکن اس حالت میں یہ جو تقرب الی اللہ کی حالت ہوتی ہے، احرام کی حالت ہوتی ہے، اس میں گناہ کرنا اور زیادہ برا ہے، بہت قبیح ہے. اور فسق کا لفظ لفظی معنی خروج عن الاطاعت ہوتا ہے، اطاعت سے باہر نکلنا. نفاق پر یہ اعتقاد میں بھی بولا جاتا ہے، عمل میں بھی بولا جاتا ہے، کافروں کو بھی فاسق کہا گیا، منافقوں کو بھی، اور عام گنہگار جو مومن ہوتے ہیں ان پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. مراد یہاں ہے گناہ کی بات، کسی قسم کی گناہ کی بات بھی نہیں ہونی چاہیے اس حالت کے اندر. ولا جدالا فی الحج، یہ حج کے زمانے میں جھگڑا بھی نہیں، یہ ساری چیزیں حج کے زمانے میں نہیں ہونی چاہیے. ویسے بھی جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ مت جھگڑا کرو، جدال کرنا بری بات ہے. لیکن اس حالت کے اندر جھگڑا کرنا یہ اور زیادہ قبیح ہے کہ احرام کی حالت کے ساتھ شدید یہ منافی ہے. اب مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں فعل نہیں استعمال کیا گیا، ترکیب بدل دی گئی ہے. یہاں اب یہ ہے کہ جس نے ان حج کے مہینوں میں احرام باندھ لیا، حج کو اپنے ذمے لازم کر لیا، تو چاہیے تو یوں تھا، فلا ترفسو، رفس نہ کرو بھائی، فلا ترفسو، فسق کی بات نہ کرو، اور ولا تجادلوا، جھگڑا نہ کرو. لیکن فعل نہیں استعمال کیا گیا، یا نفی استعمال کی گئی، فلا رفسا اسم استعمال کیا گیا، بے حجاب ہونا نہیں ہے اور فسق نہیں ہے اور جدال نہیں ہے حج میں. یہ جو اسم ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ تاکید ہوتی ہے بنسبت فعل کے، اور اس کو نفی کی شکل میں بیان کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ احرام کی حالت میں بڑے عجیب حالات پیش آتے ہیں، ظاہر ہے کہ سفر کی حالت ہوگی اور پھر انسانوں کا ہجوم ہوگا، اجنبیوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور منا کا مقام، مزدلفے کا مقام، عرفات کا مقام ہے، اور طواف کے مقام میں مرد عورتیں اکٹھے ہوتے ہیں اور ہجوم ہوتا ہے. تو اب یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. یوں سمجھ لو کہ اس حالت میں ان باتوں کا امکان ہی نہیں، قطعی طور پر ان باتوں کے قریب نہیں جاؤ. اس واسطے نفی استعمال کیجیے. مواقع خطرناک ہیں، اجتماع کے مواقع، طرح طرح کے انسانوں سے واسطہ پڑے گا، اور مرد عورتیں بھی اکٹھی ہوں، لیکن یوں سمجھ لو کہ اس حالت میں ان باتوں کا تصور بھی نہ کرے. فلا رفتا، محتاط ہو کر رہو، ہر طریقے سے شاید تمہارا حج ضائع نہ ہو، اور خدا کی ناراضگی نہ نکالو، اور فسق کی بات نہ کرو، کسی قسم کی بھی نہ پوچھو. گالی گلوچ ہے، جھگڑا ہے، مار دھاڑ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خادم اونٹ گم کر گیا تو خفا ہو گئے، اس کو مارنے کے لیے حضور نے فرمایا دیکھو بلا، یہ احرام والے آدمی کا حال دیکھو، یہ احرام کی حالت میں ایسا کرتا ہے، سخت ملامت کیا. تو بہرحال مار ہو گئی، کوئی جھوٹ والی بات ہو گئی، گالی ہو گئی، اسی طریقے سے تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. ان باتوں کو بالکل قریب نہ، اور رفت اور بے حجابی قطعاً گنجائش ہی نہیں ہے اس حالت کے اندر. اس واسطے فلاں رفسا کی ترکیب استعمال کی. رفس ہے ہی نہیں, امکان بھی نہیں ہے ان باتوں کا, یہاں قطعی طور پر یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ارشاد فرمایا, چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من حجا, جس نے حج کیا, فلم یرفث, فلم یرفث, اس نے رفث بھی نہیں کیا, کوئی بے حجابی بے حجائی کی بات بھی نہیں کی اور فسق بھی نہیں کیا, تو فرمایا کہ رجا, حج کر کے جب واپس پلٹے گا تو ایسا ہوگا کہ یومن برزت ہوں گے, جیسا کہ جس دن ماں بچی کو جنتی ہے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے, آلودہ نہیں ہوتا گناہ کے ساتھ بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, یہ حالت ہوتی. اسی لیے ایسے حج کو کہ جس میں یہ باتیں نہ ہوں, جھگڑا فساد رفث وغیرہ, اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے. حضور تشریف لے گئے تو آپ نے دعا فرمایا, اللہ مجل حج مبرور مدمن مقصور, اے اللہ غلطی معاف ہو جائیں اور ہمارے حج کو حج مبرور فرما, نیک حج جس میں نہ گناہ کی بات ہے نہ ساتھیوں کے ساتھ جھگڑا ہے. فسادی صاحب نے بھی لکھا ہے گلستان کے اندر, قافلہ حجیوں میں جا رہا ہے, ساتھ طریقے ملیں گے, آپس میں کہتے ہیں کہ خوب لڑے, داد فسق دیا, تو کسی نے کہا, شریف آدمی نے کہا, یزمن بگو حاجی ہے مردم گزائرہ, حاجی تنیس کی شترس, اس نے کہا میری طرف سے اے آدمیوں کو کاٹنے والے حاجی سے کہو, تو حاجی نہیں ہے, اونٹ ہو تو ہوگا, تیرا اونٹ جس پر تو سوار ہے وہ حاجی ہو تو حاجی نہیں ہے, تیرے اندر حاجی والی بات کوئی نہیں, تو نے فسق کیا, تو نے گالی بکی, تو نے جھگڑا کیا, تو کیسا حاجی, ہاں مردم گزارے گا آدمی کو کاٹنے والا, یہ ہے اس کو کہتے ہیں یہ فسق جدار. اور اکثر کیونکہ معاملات کھانا پینا لین دین اس حالت کے اندر ذرا تنگ ہوتا ہے اور پھر جدال کی نوبت بھی زیادہ آتی, اس لیے اللہ نے تاکید فرمائی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور بڑا محتاط رہنا چاہیے تاکہ حج کے اندر نقصان نہ پیدا ہو. وما تفعلوا, اور جو بھی تم کرو گے نیکی سے اللہ اس کو جانتا ہے. ترغیب دے دی گئی ہے کہ وہ حالت بڑی عجیب حالت ہوتی ہے, مقبولیت کی حالت ہوتی ہے, مقام بھی مقبول ہے جہاں جانا ہے, حالت بھی مقبولیت کی ہے, زمانہ بھی مقبولیت کا ہے, لہذا تمہیں ہر حالت کے اندر نیکیوں کے اندر ہی مصروف رہنا چاہیے, عبادات جتنے بھی ہیں ان کے اندر ہی مصروف ہو, اور جو بھی تم نیکی کرو گے خدا اس کو جانتا ہے, اس کی نیت کیا ہے, ارادہ کیا ہے, عزائم کیا ہیں اس شخص کے, کیا چاہتا ہے, یہ سب باتیں اللہ جانتا ہے. یہ تو ہو گیا حج کا معاملہ, حج کے مہینے, یہ میقات حج ہے, اشہر معلومات, یہ تقریباً ڈھائی مہینے حج کے کہلاتے ہیں, اس کے اندر احرام باندھنے کا مسئلہ, پھر یہ ہے کہ محتاط رہنا چاہیے, حج کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے تاکہ کوئی نقص نہ واقعہ ہو, ہر وقت نیکی میں مصروف رہنا چاہیے. اس اگلے ٹکڑے کے اندر جاہلیت کے زمانے کی ایک رسم باطل کی تردید ہے. اکثر جیسا کہ یمن والے لوگوں کا حال زیادہ لکھا ہے, جیسا جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ یا دوسرے مفسرین, حج کا موسم آیا, چادر کندھے پہ ڈالی اور نکل گئے, نہ کوئی توشہ بنایا, نہ پیسہ لیا پاس, نہ کوئی سامان بنایا, اور یوں کہہ دیجیے ہم تو متوکل ہیں, ہم تو توکل پر چلتے ہیں, پھر آگے راستے میں مانگنے شروع کر دیا کہ بھائی ہم حج پر نکلے ہیں, ہمارے پاس توشہ نہیں. ایسا کرتے تھے لوگ, اللہ نے اس کی تردید فرمائی, کیونکہ حج کی فرضیت کے سلسلے میں ہی پہلی شرط یہ لگائی ہے, من استطاع الیہ سبیلا, راستے پر جانے کی توفیق طاقت ہے, اتنی مالیت ہے تو پھر وہ حج کرے, اگر اتنی مالیت نہیں ہے اس پر خدا کی طرف سے بات خوش نہیں ہوگی, شا شوق ہے تو ہوتا رہے، شوق تو الگ چیز ہے، وہ ہر ایمان والے کے دل میں ہو، لیکن فرض نہیں، نصاب نہیں ہے، زکات فرض نہیں ہے، تو خام خواہ کیوں پریشان ہو آدمی؟ وہ زکات نہ دے، نماز پڑھتا رہے، دوسرے احکام تعمیل کرتا رہے، اس کو نجات ملے گی اللہ کے، اس کو راستے پر جانے کی توفیق نہیں ہے، اتنا خرچہ نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے، بات فرض نہیں ہوگی، یہ نہیں کہا جائے گا تم نے حج کیوں نہیں کیا، ہاں نماز کیوں نہیں پڑھی، اس کے بارے میں بات فرض ہوگی، دوسرے احکام کیوں پورے نہیں کیے، والدین کا کیوں نہیں ادا کیا، برآمد داروں کا حق اور دوسرے احکام جتنے بھی پوچھے جائیں گے، مگر حج کے بارے میں نہیں پوچھے جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ گھر سے نکل جانا، کندھے پہ چادر ڈالنی اور متوکل بن جانا، یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے فرمایا تزودو، توشہ بناؤ، توشہ لے کر جاؤ، سفر خرچہ لے کر جاؤ، گداگری جائز نہیں ہے، اتقدی فی الاسلام ہے، حرام، گداگری تو حرام ہے ہمارے اسلام، اگر کہ آپ تقریباً آدھی مسلمان، آدھی دنیا کے مسلمان گداگری ہیں، لیکن ہے تو یہ حرام۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جت اللہ البالغہ، چوری، ڈاکہ، زنا، ان پیشوں کی طرح گداگری بھی ایک ممنوع پیشہ اور حرام پیشہ، چوری اور ڈاکی کی طرح کتنا برا پیشہ ہے گداگری، یہ درست نہیں، عزت نفس کے بھی خلاف ہے، حضور نے فرمایا کسی آدمی کو سوال کرنا روا نہیں ہے سوائے اس حالت کے جو خاص پریشانی کی حالت ہوتی ہے، چند آدمیوں کی اجازت کی ہے، تو اس حالت میں وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، جب ان کی حالت ذرا ٹھیک ہو جائے پھر رک جائیں سوال کرنا۔ ہمارے یہاں تو ساری عمر پیشہ بنا کر لوگ گداگری پر زندہ رہے، عزت نفس کے خلاف، دین کے خلاف، اور حضور کا ارشاد ہے کہ جو مانگ مانگے گا قیامت والے دن آئے گا چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، نوچا ہوا ہوگا چہرہ، گوشت کا ذرا نہیں ہوگا، ہڈیوں کا ڈھانچہ لے کر آئے گا، اور ایسی بے رونقی اور بدشکلی ہوگی یہ مانگتا پھر سب۔ تو فرمایا توشہ بناؤ، بے شک بہتر توشہ تقویٰ ہے، آدمی برائی سے بچے، سوال سے بچے، اور توشہ بنانا جائز ہے، اسباب اختیار کرنے جو جائز اسباب ہیں وہ جائز ہیں، ممنوع نہیں، البتہ اسباب پر بھروسہ رکھنا یہ توکل کے خلاف، اسباب کا ترک کرنا جائز نہیں ہے، حرام، جائز اسباب سب اختیار کرو، مگر ان پر بھروسہ نہ رکھو، بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو، خدا چاہے گا ان میں تاثیر پیدا کر دے گا، اگر نہیں چاہے گا اسباب بھرے کے بھرے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں بنے۔ تو اب دوا ہے، استعمال کرو جائز، دوا پر بھروسہ نہ کرو، نہ ڈاکٹر پر، یہ شفا دے، اللہ اگر چاہے گا اس دوا میں تاثیر پیدا کر دے، اللہ اگر چاہے گا پانی میں تاثیر پیدا کر دے گا، پیاس بجے گی ورنہ نہیں، ورنہ دیکھو استثناء کی بیمار کا کیا حال ہوگا، ہوتا ہے نہر پوری پی جائے پھر بھی پیاس نہیں بجتی، معلوم ہوا کہ اسباب پر کنٹرول خدا کے اختیار میں ہے، لیکن جائز اسباب کو ترک کرنا روا نہیں ہے، اختیار کرو اسباب کو جو شریف نے جن کو جائز قرار دیا، اور پھر اعتماد اللہ کی ذات پر رکھو، اسباب کو ترک کر لیا، توشہ ہی نہیں بنایا، پیسہ ہی نہیں لیا، سواری کا سامان ہی نہیں لیا، اور ویسے ہی چل پڑے اور کہہ دیا کہ ہم متوکل ہیں، یہ توکل نہیں ہے، یہ تو گداگری ہے، عزت نفس کے خلاف ہے، شرافت کے خلاف ہے، اس سے قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں پر بوجھ بنتے ہیں انسان، اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور توشہ بناؤ، بس بے شک بہتر توشہ تقویٰ ہے، انسان کے اندر پرہیزگاری اور تقوی کا مادہ، ظاہر ہے جو سوال کرے گا وہ کہاں متقی ہوگا، تقویٰ کہاں ہے، تو سوال سے بچے گا تقویٰ وہاں ہوگا۔ اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مند، میرے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، اللہ نے فرمایا اگر تمہارے اندر عقل و شعور ہے پھر مجھ سے ڈرتے رہو، میری نافرمانی کے قریب نہ جاؤ، صحیح راستہ اختیار کرو، پہلے بھی گزر چکا ہے، بات البیوت میں نبواب ہے، صحیح راستے سے جاؤ، بھلا اس وقت نصیب ہو، غلط راستہ پکڑ کر جاؤ گے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکو، فلا نصیب نہیں ہو. ایک تو یہ مسئلہ کہ سوچا نہیں ہے اور پھر جانا. اب یہاں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، پھر کوئی کہتے جی مجھے زکات کے پیسے دو میں نے حج کرنا، اب خجہ خیرات کے پیسے دے دو میں نے حج کرنا. بھائی تمہارے دل میں فرض ہی نہیں ہے، تم آرام سے بیٹھو گھر، جب پیسہ تمہارے پاس جائے ذرائع سے آئے گا پھر حج کر. خدا تم سے نہیں پوچھے گا حج کے بعد تم کیوں غلط بات کرتے. اب زکات بھی مانگتا جی میں نے حج کرنا ہے میرے دل. تو یہ غلط کام ہے، اللہ نے اس کی ترغیب کر، تقوی کے خلاف ہے، صحیح راستے کے خلاف ہے. ایک اور مسئلہ جو لوگوں کے ہاں پیدا ہو گیا تھا